tych dnia, które trwał krótko tak, a marzenia moje rozwiał wiatr. Mercedesy wiozą nas, bo tam dla nas lepszy czas, bo tam czeka lepszy czas, dobry czas. Mercedesy wiozą nas, więc gitarę zabrać czas, by gościła radość zawsze w nas. Dobry czas, Mercedesy wiozą nas, więc gitarę zabrać czas, by gościła radość.